فرمایا اے اللہ کے نبی اپنی بیگمات کو کہہ دیجیے کہ اگر تم ارادہ کرتی ہو دنیا کی زندگی کا اور اس کی غریب و زبائش کا پتہ پس آؤ ہمت کے پورا میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں وہ اسر تمہیں سرام جمیلا اور چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں آسانی کے ساتھ چھوڑ دینا لیکن تم سننا تو رض اللہ پر رسول ہوں بدار آگھ رہتا فإن اللہ ادا للموسنات منكن اجرا عظيما فرمایا اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور دار آخرت کا بس بے شک اللہ نے پیار کر رکھا ہے موسنات کے لیے تم میں سے بہت بڑا اچھا اصل ان آیتوں کے کا شان نزول یوں سمجھیے کہ جب سطوعات عام ہو گئی بنو نذیر بنو قریظہ کے فتح خیبر تو یہ جو غربت اور تنگ دستی کا دور تھا وہ چلا گیا اب صحابہ کرام کی بیویاں جو ہیں وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زرق برق لباس عطا فرما دیے سمجھائی بات کی تو اس وقت امام کائنات کی بیویاں بھی اگر بناتے آدم ہیں آدم کی بیٹیاں ہیں آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی زبائش اور زینت کا خاصمند تو انہوں نے بھی امام کائنات کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمیں بھی اچھا لباس اور زیورات ملنے کا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کے منشا کے خلاف تھا کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور تمہیں تو موٹا چھوٹا پہننے کے لیے تیار رہنا چاہیے بجائے دلک برق لباس کے اور زیورات اور اچھے پانچات کے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی اور ان آیتوں میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے متعلق جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو بیویوں کو آپ نے اختیار دیا اگر تم میری بیگمات اور میری بیویاں میرے حقوق زوجیت میں رہنا چاہتی ہو تو ایک ہی صورت ہے کہ یہ مطالبات کبھی بھی نہیں کرنی اور یہ تنگ دستی اور سانتا کشی کے انداز کو اختیار کرنا پڑے اور اگر تمہیں دنیا کی محبت ہے زرق برق لباس اور زیورات پر پلی ہوئی ہو اس مطالبے پر تو پھر میرے حکومت کے ذریعے سے تمہیں دو سمجھدار ہونا پڑے گا سمجھانے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ بات کہہ دی کہ اگر تم نے ایسا کرنا ہے تو پھر میرے حقوق کے زوجیت سے تمہیں دست بردار ہونا پڑے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں کو یہ اختیار دیا تو ایک بیوی بھی آپ کی ایسی نہیں تھی جو اپنے پہلے مطالبے پر مصر ہوتی بلکہ سب نے اپنے مطالبات کو ٹھکرا دیا اور امام کائنات کی صحبت اور امام کائنات کی زوجیت فاقہ کشی تنگ دستی کے عالم میں بھی اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو یعنی اس کا وعدہ کر لیا وہاں سمجھائی تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم یہ اس مطالبے پر مصر ہو تو تال اور اسر رہنا سران جمیلا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دینا خوبصورتی کے ساتھ اور اس سے یہ مسئلہ طلاق کنائی کا نکلتا ہے طلاق کنائی کا مسئلہ اس سے نکلتا ہے طلاق کنائی کیا ہوتی ہے کہ آدمی خامد طلاق کا لفظ نہ بولے مثلاً کہہ دے جاؤ جس سے مرضی نکاح کر لو جاؤ تمہاری رائے واضح تمہارے تمہیں اختیار ہے, جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ. کوئی ایسا لفظ بولتا ہے تو اب خامد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ لفظ بولے ہیں اس سے مراد تمہاری تناک تھی یا ڈانٹ ڈانٹ ڈپٹ تھی. اگر خامد یہ کہے کہ میرا مطلب تناک دینا نہ تھا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ تھی, تو پھر اس وقت وہ طلاق واقع نہیں ہو. اور اگر خامد کہے کہ میرا مقصود اس سے ڈانٹ ڈپٹ تھا, ہاں بلکہ میرا مقصود طلاق دینا تھا, تو پھر طلاق ہو جائے گی. حالات کے نزدیک یہ طلاق کنائی بینا قصیفہ ہوگی, اور آل حدیث کے نزدیک یہ طلاق کنائی رجی ہوگی, اس میں رجب کا حق حاصل ہے. بات سمجھ میں آئی. امام احمد جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث پیش کرتے ہیں اس ان آیات کے سلسلہ میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے اجازت لائی اندر آنے کی, اور لوگ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو اجازت نہ ملی. حضرت ابو بکر کو اجازت نہ ملی, پھر حضرت عمر آئے انہوں نے اجازت چاہی, اجازت نہ ملی. پھر ابو بکر کے لیے اور عمر کے لیے دونوں کے لیے اجازت دے دی گئی, اور وہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور خاموشی کے ساتھ, اور آپ کی ارد گرد آپ کی بیگمات. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے کوئی بات کر کے تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اداسی میں بیٹھے ہوں ان کو ہنساؤں. تو انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول, لاہور آیا تھا ابن تزہد اپنی بیوی کے متعلق کرنے لگے, زید کی بیٹی تھی نا, اگر زید کی بیٹی کو تم دیکھو کہ وہ مجھ سے خطے کا سوال کرے اب, تو میں اس کی گردن کروں. جب یہ لفظ بولے حضرت عمر نے تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور خوب ہنسے. فرمایا ہونا ہونے سامنے اس کا, پھر حضرت نے فرمایا یہ میرے آس پاس بیٹھی ہے نا, میری بیوی یہ جن سوال کر دیں گے نشے سے نہ. اللہ اگر ابو بکر عائشہ کی طرف کھڑے ہوئے ان کو مارنے کے لیے, بیٹی تھی نا ان کی, اور حضرت عمر اپنی بیٹی عائشہ کی طرف کھڑے ہوئے کہیں گے تم اللہ کے رسول پر کام کر رہے ہیں اس چیز کا مطالبہ کر کے جو لگنے میں سے پسند نہیں ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو منع کر دیا کہ مارے یا نہیں, اور وہ کھڑی وہ کہنے لگی سب شکر مارا جا مارے اللہ کی قسمات کے بعد ہم اللہ کے رسول کے پاس جو چیز نہیں ہے کبھی مطالبہ کریں گے کبھی. اللہ اس وقت اللہ نے دیا ہے کہ یہاں جو نبی کو لے کر لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دی, حالت تشیعوں سے پوچھئے کہ اگر وہ دنیا دار تھا تو پھر اللہ کا وہ کہتا کہ ان کو چراغ دے اور ان کو چھوڑ دو, یہ تمہاری ضروریت کے قابل نہیں ہے. تو پھر اسلام کارنا اپنے عائشہ کو اپنا کو اپنے سمنا کو اپنے ابھی کسی کو طلاق دی. اگر تم پھر بھی اسے دو کہ یہ دنیا دراز تھی اور منافقات تھی, تو پھر نبی نے قرآن کی منکر ہو کے نبی دنیا سے ان کے متعلق بات نہیں کرنا اور یہ نظریہ قائم کرنا کہ وہ دنیا دار تھی. اس کا معنی یہ ہے کہ امام کائنات کو قرآن کا منکر بنا. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے دو ٹوک فرما دیا کہ اگر یہ وہ مطالبات پر اڑی ہوئی ہے دنیا کے لیے تو فرمایا تعال ہے نا آؤ تم, میں تمہیں زیورات اور کاغذات دے کے فارغ کرتا ہوں, پھر تم میری بیویاں نہیں رہ سکو گے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث میں آیا اسی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیویوں کو اختیار دیا اور سب سے پہلے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا بی بی میں تمہیں ایک بات بتانی چاہتا ہوں, لیکن میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ جلد بازی سے کام نہ لینا, اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لے لینا. یا رسول اللہ وہ کیا فرما رہے گا؟ تو پھر آپ نے یہ ہے تلاوت کی اور فرمایا کہ بی بی عائشہ کرنے لگی یا رسول اللہ افیقہ استان رابع کیا بات تمہاری جدائی کی اور تمہاری سمجھ کی ہو اور میں اپنے ماں باپ سے نشرے کی ضرورت سمجھوں؟ یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ کسی حال میں میں تمہاری مفارقت پر راضی ہو جاؤں. اللہ کے نبی مجھے تمہاری صحبت چاہیے, مجھے ان زیورات اور پارچات کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری جدائی کا ہے. اللہ ایسا کہنے لگی یا رسول اللہ اور کسی کو نہ بتانا میرا جا. فرمان نہیں, مجھے اللہ نے مولانا بنا کے بھیجا, میں بہت نہیں کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بیویاں آپ نے ان کو یہ بات کہی خیال دیا, سب نے فوراً امام کائنات کی صحبت قبول. اب پھر بھی کہا جائے آپ کی بیویوں کے متعلق تبادلہ بازی کی جائے اور تبادلہ بازی کی جائے, بیویوں کے متعلق زبان درازی کرنے کا تو پھر معنی یہ ہے کہ امام کائنات نے قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کیا. بالکل ناظر ناظیما, اگر تم نے اللہ اس کے رسول کا ارادہ کر رکھا ہے اور آخرت کے گھر کا, تو یقین اللہ نے تیار کر لیا کر چھوڑا ہے موسنات نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بہت برا حاضر ہو. یا نصاب نبی میات بالکل نہ بتا سکتے موبائل میں کانوں والے کا اللہ سیما. اے نبی کی بیوی جو تم میں سے آئے زیادہ بار بے حیائی کو اس کے لیے کتنا عذاب کیا جائے گا؟ بکان ادارے کاغذ لائے سیما اور اللہ کو لے گا بہت آسان ہے. تو نبی کی بیویاں ایسا کرے تو فرمایا ان کو دبلا عذاب ہوگا, جیسے کہ نبی کی بیویوں کو دبلا اجر نہیں کرے اسی طرح دبلا عذاب ہوگا. اللہ فرمایا کریما, اور جو عورت تم نے جو فرما اور وہاں اور اپنے گھروں کے ساتھ کاروبار رہو اور کیے جا رہے ہیں. جواب دیا گیا انما اريد الله لهمكم الرسال بذلتها لكم تقريرا. جواب دیا گیا کہ نبی کی بیگمات یہ نبی کا اہل ہے اور صبح سمی اللہ ارادہ کرتا ہے کہ لے جے تم سے ہمارے قسم کی پلیدی کو اے نبی کے اہل بیت وایو طاہرکم تطہیرا اور پاک کر دے تمہیں پاک کر دینا. بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے میں نے آمد نے ایسے ترجمہ کیا ہے درمیان میں اس ایپ کو چھوڑ دیا ایپ کے اس سے کچھ اور آیا مجھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس سے بیگمات کے نام مخصوص ہے اور اس کے بعد عبارت یہ امام کائنات کی دیکھ بھال مخصوص ہے. تو میرا ہم اس کا معنی مطلب یہ بیان کریں کہ آل بیت حضرت حسن اور حضرت حسین اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی اور نبی کی بیگمات آل بیت نہیں ہے تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ اشرف کاری صاحب کھا لو پی لو دودھ پی لو چائے پی لو گوشت کھا لو مرغا کھا لو کھیر کھا لو حلوہ کھا لو کیوں تاکہ یاسین شور ہو جائے. میری بات سمجھ نہیں ہے. یعنی شور کسی کا نتیجہ کسی میں جا رہے ہیں. بھائی کام حکم سنگھ کو دیا جا رہا ہے نماز کی پابندی کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، گھروں میں سامان ظاہر نہ کرنے کا، قرآن اللہ کا ذکر کرنے کا، قرآن اور نبی کی بے مات نہ ہو، بات سمجھ میں آنے کی نہیں آئی. باقی رہا یہ مسئلہ، ابھی یہ تکلیف کی بات ہے، جب اتنا سبق پڑھ لیا گیا تو اب عتیق صاحب بھی آ گئے. اور میں اس بات کچھ سمجھ میں آئی کہ آل بیت کا اصل مصداق کون ہے؟ امام کائنات کی ازواج محترمات، یہ ہے اصل مخاطب، اصل آل بیت. اور امام کائنات کی دلی خواہش تھی کہ اللہ میرے نوازخان اور میرے داماد علی اور میری بیٹی لخت جگر بی بی فاطمہ کو بھی آل بیت میں داخل فرما لے. سمجھائی بات کی؟ تو اس خواہش کے اظہار کے لیے کیا رکھے کہ وہ گھر میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر کے اندر داخل کیا اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اللہم ہاؤلائے آل بیتی، اللہ یہ دعا مانگنے، اللہ انسان کے لیے آتا ہے کہ خبر کے لیے آتا ہے؟ اللہ دعا کے شروع میں آتا ہے نا، پڑھو کا دعائیں، دعاؤں کو شروع میں اللہ آتا ہے نا، انسان کے لیے. تو معلوم ہوا کہ امام کائنات کی دلی منشا یہ تھی کہ میری بیویاں تو آل بیت ہیں ہی، اللہ میرے نوازخان اور علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ کو بھی آل بیت میں داخل فرما لے. تو یہ دعا مانگنے ہی لگے تھے، ابھی پہلا لفظ بھی اللہ نے بولا، فوراً ٹیلیفون ہو گیا میرے رب کی طرف سے کہ تمہاری خواہش ہم نے قبول کر لی ہے، اب لوگوں کو خبر دے دو کہ اصل تو آل بیت میری بی ماں تھی، لیکن امام کائنات کے نوازخان اور بی بی فاطمہ اور علی مرتضیٰ بھی ان میں ہمیں شامل کر لیے، اب خبر دے دو ہاں آل بیت کہ یہ لوگ میرے آل بیت نہیں. لیکن راستہ نہیں، مقام صدیق بہت بڑا ہے نام زندگی میں، وہ اعزاز نہیں. تمہیں معلوم ہے کہ بھر انسان دس جائے کہ خلیفہ ہم نے سے ہوگا، لیکن جب صدیق اکبر نے ایک حدیث سنائی مجمع پورے ہاؤس میں، چار امتوں میں پڑھا ہے، کسی انصاری کو، کسی مہاجر کو، حتیٰ کہ سعد بن عبادہ جس پر اتنی زبردست رد پڑی کہ انصار نے نامزدگی کے لیے اس کو انتخاب کے لیے تیار کر لیا تھا کہ ہم خلافت سعد بن عبادہ کے سر پر رکھیں گے، کہ پورے انصار کی تب وہ اشرار ختم ہوا، ان کی خواہش پامال ہوگی اس حدیث کے ساتھ، لیکن کوئی انسان ہے کہ صاحب جو بات ہے کوئی مطلب اس نے یہ اشرار کیا؟ اور خبر باید والوں سے پوچھو. خبر باید کا احترام کیا کہ چیلے ساتھ ابو بکر کا یہ مقام کہ ابو بکر معاذین انسان اور امت میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر کا انکار کرے. ابو بکر کا یہ مقام سنا تھا سوال جب پورے اور اپنی اپنی امیدیں سب نے کمال کر دی اور اسی ہاؤس میں اسی مجلس میں صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. سب معذرین جو موجود تھے اور انصار موجود تھے اور ابو بکر کو خلیفہ منتخب. اب کل جب مسجد میں بیٹھے بیعت لینے کے لیے کہاں منادی آئی مدینے میں میرے بعد عمر خلیفہ ہوگا, آل اللہ حضرت سے مشورہ لے لیا اور سب نے اتفاق کیا تو وہ پڑھ کے سنانے لگے. سارا ہاؤس چپ ہے لیکن علی ابن دعا بولے اور کہنے لگے اگر ابو بکر نے اپنے کام کام خلافت کے لیے عمر کا نام لکھا ہے تو علی مانے گا, اگر عمر کا نام نہیں تو علی اس کو بڑی پڑے گا. آپ سمجھ میں آئے یہ مقام ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ہر بات تو میں نے یہ سمجھانا تھی کہ جیسے کیا بننا ہو یا بننا ہو والمؤمنون الا ابا بکر کا فوری طور پر تلفون اللہ نے کر دیا کہ لکھ تو نہیں دینا انعام کر دینا ہے. اسی طرح جب نام سارے میں شامل کرنے کے لیے اللہ کے مدد سے اجماج ہی کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے منظور کر کے حضرت کے ساتھ یہ چاہیے بھول کر دیا کہ اب خبر دے دو میں نے آپ کے ساتھ منظور کیا. اصل اگر بات کون ہے نبی کی بیویاں اور ملک میں آنے بات کون ہے علی فاطمہ حسن حسین. بلکہ دوسری روایت امام بخاری ترجمہ تو نام میں لائے ہیں کہ حضرت عباس آئے اور ان کے بچے آئے ان کو بھی چادر لے کے آپ نے یوں کری. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں تو اسی کو تو کپڑے جہاں سے جناب دیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کا گردار جب بولنے لگے تو فوراً اپنے نبی کی خواہش کو قبول کر کے آگے خبر لینے کا ٹیلی فون کر لیا کہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے منظور کر لیا. موسم جیسے میں نے مثال بھی دی وہ وعدے نہیں ہے, صرف ابھی یہی کہا ہے لیکن لکھنے نہیں دیا. پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیلی فون کر دیا کہ تم اعلان کر دو اللہ اللہ بھارت سے. اسی طرح یہاں ہوا کہ اعلان کر دو اللہ آل و بیت. اور پھر کیا کرتے ہیں آل تشیع یا آل بیت کا مقدار علی حسنین اور بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بنانے کے لیے اپنے دعوے میں دو دلائل تھے, ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل عقلی. بات سمجھ میں آئی؟ نقلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جامع ترمذی میں بی بی عائشہ کی حدیث ہے اور مسلم میں بی بی ابن سلمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کے علی حسنین اور بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ اللہ ہوا ہے. اور مسلم نے ام سلمہ سے یہ اضافہ بھی ہے کہ جب آپ نے ان کو یہ کہا اللہ ہوا ہے آل و بیت کی تو پھر ام سلمہ نے رسول اللہ سے اعتراض کیا, سوال پوچھایا کہ یا رسول اللہ آنا, اور میں فرمایا میں کہا تمہیں میرے آنے بعد سے کام نکالے, تم تو میری جگہ میں میرے گھر میں ہو ہی. کہتے ہیں یہ حدیثیں حدیث. اب میں مکان آپ نے ہونا ہم کے نا مکان, آپ نے مسلم میں پڑھا نہیں ہے, جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث چھان مار کے تو نہیں نکلتا, اور مسلم میں بھی. اب پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ ادھر تو کہتے ہو کہ بی بی ام سلمہ اور عائشہ وہ مسلمان نہیں رہی, وہ منافق ہے اور مرتد ہے, تو کیا منافق کے بغیر کوئی مغرب مسلمان تمہارے ساتھ خرابی ہے؟ یہ عقل کی بات تو اب تمہیں تو تمہارے جیسا مسلمان نہیں کیا ہے, اس مسئلے کو میں ہم سننے دیں گے. ادھر اتنی زبان, اتنی لمبی زبان ام سلمہ کے بارے میں اور عائشہ کے بارے میں, اتنی لمبی زبان اور اس کے بغیر سارا کار بھی نہ تھا, اس کی روایت تو مسلمان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناکام کرنے کو. لیکن اصل جواب یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نوازبان اور بی بی فاطمہ اور ان کو شامل کرنے کے لیے خواہش ظاہر کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ام سلمہ کو فرما رہے انت علی خیر, کہ تم تو فرحائی پر ہو, تمہیں کون نکالے؟ انت علی خیر یہ لفظ ہے, یہ ہے ان کی نقلی. اور اپنے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک اسم و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا. وہ کہتے ہیں کہ کم ضمیر جمع مذکر کی ہے, منت کی نہیں. اگر اہل بیت نبی کی بیگمات ہوتی تو پھر کمنا چاہیے تھا, جیسے اگلے پچھلے جتنے سینے ہیں وہ جمع مذکر کے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے, یہ جمع مذکر کی نہیں ہے. یہ جمع مذکر کی آ گئی تو ہم کیسے مان لیں کہ سیگا مذکر کا اور مراد میں نسلو, یہ ہے ان کی عقلی. تو اس کا جواب مختصرا یہ ہے کہ کسی سے سرزنا پڑھ لو, لغت کا مطالعہ کرو, اگر تمہیں نہیں سکو, تم پر جہالت چھائی ہوئی ہے تو یہ اس کی ٹھیکے داری ہمارے پاس سنتی ہے. جاؤ قرآن پڑھو تاکہ تمہارے دل کی یہ میل دور ہو جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اتاجا بینا من امر اللہ, آگے کیا لگتا ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. اور کس صورت کی آیت ہے؟ ابراہیم کی سورہ ہود. آتا زبینا کا مخاطب کون ہے؟ بی بی سارا. اور فرمایا جب ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی دی نا, یہ اس وقت کا واقعہ ہے. آتا زبینا تمہیں تعجب ہے اللہ کی امر سے, اللہ کی برکات اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہو علیکم اہل البیت, اے اہل بیت تم پر. وہ بھی ضمیر مذکر کی ہے کہ مانس کی ہے؟ ماں ہوا جواب ہے, تم ہوا جواب ہے. اور تمہیں تو آتا نہیں, ہم سے پوچھو, ہم بتا دیتے کہ لفظ اہل یہ اسم جنس مذکر ہے, اس لفظ کی وجہ سے ضمیر بھی مذکر کی ہی آنا اور مذکر کی آئی. شاید تمہارے جیسا کوئی ایسا آدمی کہ ان سے کوسوں دور ہوتا تو ایسا ہی کرتا تو مذکر کی بجائے بن سکتا. لیکن قرآن نے مذکر استعمال کیا اور مخاطب اکیلی اما سارا علیہ السلام. سمجھا لو. اب دوسری آیات کو دیکھیں. ان کو سو موسیٰ علیہ السلام اپنی آلیہ کو کہہ رہے ہیں, آلیہ محترمہ کو, جبکہ وہ مدین سے واپس مصر میں آ گئے تو راستے میں دیکھا کہ اندھیری رات ہے, بیوی ساتھ ہے, بڑی سردی پڑ رہی ہے, ادھر راستہ بھی نہیں سمجھا رہا کہ کدھر کو جائے. ایک طرف آپ کی روشنی نظر ہے تو بیوی کو کہا تم ٹھہرو, میں آگ کے پاس جاتا ہوں, وہاں کوئی آدمی ہوگا, راستہ بھی پوچھ کے آؤں گا اور ساتھ ساتھ آگ بھی لے کے آؤں گا تاکہ لکڑیاں لے کے آگ سیک لے, ہم آگ تاپ لے اور سردی دور ہو جائے. یہ تو نیا بات ہے کہ میں آگ لینے کے لیے اور راستہ پوچھنے کے لیے میرے رب نے کائنات اس طور کے لوگوں کی جنت کے راستے کا نام بتا دیا. موسا کو خود جنت میں ساتھیوں کو بھی ان کو بھی لے کے جاؤ اور میں آگ لینے کے لیے رب نے نبوت عطا فرما دی. یہ تو نیا مسئلہ ہے. لیکن کہا کیا تھا موسا نے اپنی بیگم کو انکار ان کو سن رکھ کر دیا نا مسئلہ. تو پھر اللہ نے نوزہ جاری بجان کو رکھی تھی. تمہاری غلطی ہے کہ تم لغت سے ناشنا نہ لفظان مذکر ہے, اسم جنس ہے, اس لیے اپنی اکیلی بیگم کے لیے موسیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے. جاؤ قوانین قوانین عرب کر کے دیکھ لو. ہم آسا پڑھا رہے ہمارے جمالی نہ مسلم سنی دن نہ بسمانی بے مکہ تم سکوں. اللہ چلتے چلتے کیا کہتا ہے اس قصیدے میں شاعر, لا یبہیا وعیدکم ولا کما انا فل قید افکوں. کہتا ہے کہ نہیں, اور لا یبہیا وعیدکم محبوبہ کو کہہ رہا ہے اور سیگا جمع مذکر کا لا رہا ہے کم. لا یبہیا وعیدکم ہر عدل کم قرآن میں ہے کہ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جہاں موسیٰ کی ہمشیرہ اپنی بیٹی کو بھیجا تھا کہ در اور تباہ چھو رہنا بیٹا, تم جذبات پر قابو بات کے تاکہ لوگ آپ نہ لے کہ شاید شاید اس کی رشتے دار ہے. جب سب آج را دی دائیاں ہر رمنا لے منا دیا, ہم نے معصوم بچے موسیٰ علیہ السلام کو الہام کر دیا کہ اپنی والدہ کے بغیر کسی گائے کا کسان بھی نو میں نہیں جاتا. اس کا روح خود سے بھرا. پیغمبر اپنے بالکل بچپن میں بھی حرام پہ تیز چڑھتا اور یا مدعی پر حکومت ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے چندہ لے کے کھا گئے اس وعدے پر کہ بڑا اسے آریا کی آریا کے مقابلے یتن کر دی. لوگوں نے سوال کیا کہ تم نے چندہ کھایا ہے پچاس چیزوں کو مکمل کرنے کا اور پانچ پر ختم کر دی. جناب کہتے ہیں پانچ اور پچاس میں ایک سمری کا اور دو سفرے آ جائیں گے کتنا فرق پڑ جائے گا اور تین سفرے آ جائیں گے کتنا فرق پڑے گا. لیکن مقام نبوت بڑا بلند ہے, بچپنا ہے, بالکل معصومیت ہے, آگر الہام ہو گیا ہر رمنا رہے گا. فرار اور ان کے بیگم اور سب پریشان ہیں کہ بچہ کسی نہ کسی دائیہ کا دودھ پیے, لیکن اوپر سے آڈر ہے کہ ماں کے بغیر نہیں پیا. پیا اللہ اکبر کبیرا. ہم ایک ہی لکھے آیا کتب کو حوالہ سنت سے ہراس کر کے ان کو سیمنا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آل تشیع کی وہ روایات جو سناتن صحیح ہو, نہ تو وہ معارض ہے آل سنت کی روایات کے اور نہ ہی اگل تسلیم کے امکان ہے. ہم تو آل تشیع کی یہی روایت تسلیم کرتے ہیں جو باب فدق کے بارے میں آئی ہے, سیدنا معذر رسول علم سمن آخر اخذ بھی عظیم باخر. ہم تو تسلیم کرتے ہیں, اگر نہیں تسلیم کرتے تو وہ ہی ہو سکتے. ہم تو تسلیم کرتے ہیں, جو اصول کافی پڑھ کے دیکھو کہ نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھیں, اگر مسترد کیا ہے تین کو تو انہوں نے کیا. ہاں جی سنیے, ہم صرف اس وجہ سے کہ اس میں اہل بیت کے راوی ہیں, نام ان کو سواری پتا نہیں ہوتا. جتنے اہل بیت کو جی تھا اہل سنت ہے, دنیا کا اور کوئی گروہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی, تو بات سمجھ میں آئی. انما یرید اللہ, یہ جملہ مستانف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے اور پچھلے جتنے سیرے ہیں یہ مخصوص نبی کی بیٹوں کے نام زد ہو کے آ رہے ہیں. سمجھائی؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس لیے نام بدلی ہو رہی ہے کہ یہ نبی کی آل بیت ہے اور اللہ کہتا ہے ان کی تصحیح. اب اس سے یہ ثابت کرنا کہ آل بیت سارے معصومین ہیں یہ بھی غلط ہے. اگر سارے آل بیت معصومین ہیں تو پھر اللہ کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, پھر تقدیر ہوگی. اگر پہلے سے معصوم ہے تو یہ تو تاثیر حاصل ہے. ایسی چیز کا حکم دیا جانا تو پہلے ہی حاصل ہے, یہ تو تاثیر حاصل ہے. اور تاثیر حاصل باطل, اور جو چیز جس چیز سے تاثیر حاصل لازم آئے وہ صرف اتنا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ محاورات کر کے دیکھیں, جب کوئی شخص کی بیوی نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ رب تدر راگا فلان ہو, فلانا مجرد ہے, نہیں کہتے فلانا مجرد ہے. اور جب کسی کی بیوی ہوتی ہے تاہرا اللہ دکھتا, اللہ دکھتا آن والا ہے, تم آن والے نہیں ہو. اب کیا مانا ہے آن والا؟ بیٹی والا ہے, یہ نمازوں والا ہے. کیا مانا ہے؟ تم خط لکھتے ہو اپنی بیگم کو, سرے پر کیا لکھنا کرتے ہو؟ عالیہ موت ارے نا. اور کبھی خط پر کسی نے اپنی بیٹی کو اپنے نماز گان کو عالیہ موت ارما لکھا ہے؟ جن کو عالیہ موت ارما کہتے ہیں عربی میں تاہ فلانے کا کیا مانا ہے؟ جو فلانا آر والا ہو گیا, یعنی اس کی شادی ہوگی, اس کی بیگم ہے, اس کی بیوی ہے, یہ مانا نہیں. اور پھر اصل بات بھی اگر چھوٹی سی نظر دوڑاؤ گے تو آپ کسی ٹھکانے پر پہنچو گے جو میں کہہ رہا ہوں. اس وقت سے جب بچیوں کی شادی ماں باپ کر دیتے ہیں تو وہ باپ اور ماں کے گھر رہتی ہے, وہ اپنے گھر میں نہیں جاتی. اور جب بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی کان پارٹی کو لے کے, اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر والا بن جاتا ہے. اور پیچھے اس گھر میں کون رہ جاتے ہیں؟ وہی میاں بیوی. سمجھ آئی؟ تو میاں بیوی کا یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو چار دمے تیس برقرار رہتا ہے. اور باقی لڑکے لڑکیاں وہ تو اپنے اپنے گھر والے بن جاتے ہیں. اس گھر کو تو وہ چھوڑ جاتے ہیں. اس گھر میں تو آپ کو چار مہمان بھی آتے ہیں. نہیں بات سمجھے. اس واسطے ایسی باتیں قرآن کے خلاف کرنا یہ کسی اہل علم کے شایان شان نہیں. اچھا جی, تو فرمایا کوئی اشکال کوئی اعتراض ہو تو تمہیں کھل چکی. فرمایا وذکر نما ہو گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, اور اپنے فرائض کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فرائض کی حفاظت کرنے والی عورتیں, یا معذور ہے بلا حافظین بلا حافظات علی فروج ہننا اے کرینے کے ساتھ. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, یہاں بھی ایسا ہی ہے. اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں, ادا لہم مغفرت واجب نظیمہ, ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس آیت کا شان اصول یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کو عرض کرنے لگی اللہ کے نبی مالی اسم و رجالا یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرن. حضرت جی کیا وجہ ہے, ہم تو سنتے ہیں کہ قرآن میں بندوں کا انعام آتا ہے, عورتوں کا نام ہی نہیں آتا مثال میں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات. اور اصل یہ ہے کہ مرد کی عورت تابع ہے, اس لیے جب مرد کا ذکر آ گیا تو مؤنث کا ذکر بطور تبع کے آ ہی گیا. وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات ان يذكر الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم من يرسل الله ورسوله قد ظل الظلال المبينه. تو بھی میری آواز تو آپ کو پہنچی نا, وہ بجلی بھی گئی اور یہ بجلی بھی گئی. اچھا اچھا چھوڑا تھا چلو چلو ٹھیک ہے, آواز میری پہنچی ہے نا. دیکھو یہ آیت کریمہ جو ہے, پہلے مثال بیان ہو رہا تھا نا مومنین کے صفات ان کے درجات رفیہ, اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور امر رسول. یہ اللہ کا امر ہے اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ کے رسول کے امر کی پیروی کرنا ضروری ہے, اور جو اللہ کے رسول کی امر کی پیروی نہیں کرتے وہ عاصی ہیں اور نافرمان ہیں اور جاہل ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کے مسئلے میں. زید بن حارثہ کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے امام کائنات نے زینب اور ان کے بھائی عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ زینب کا میں رشتہ حضرت زید کو دینا چاہتا ہوں جو آپ کے متبنا تھے. ابھی تبنی کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, پہلے کی بات ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو بی بی زینب بھی اس کو انہوں نے بھی تسلیم نہ کیا, وہ کیسے کرتی؟ زید بکتا بکاتا آخر امام کائنات کے پاس پہنچا, قبیلے کا نہیں برادری کا نہیں, پتہ نہیں کتنی جگہ بکا اور پھر جہاں حضرت کی گود میں آیا حضرت کے گھر میں آیا. پہلے ہوئی نہیں تھی, کاری تھی. امینہ آپ کی پھپھی تھی نا, اس کی لڑکی تھی اگر زینب, سمجھا گی؟ تو وہ زبردست یعنی قریش کے خاندان کی چشم و چراغ تھی, بڑی زیرت, بڑی سینہ اور ہما صفات سے متصفہ. تو آخر وہ کیسے مان لیتی کہ زید سے میں نکاح کر لوں گی؟ تو فطرت ہے آدمی کی, طبیعت ہے. اور ولی تھا حضرت عبداللہ ان کا بھائی, اس نے بھی انکار کر دیا, وہ بھی نہ مانا. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے جواز نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے کسی امر کا, یہ کہ وہ اپنا اختیار باقی سمجھے اپنے امر میں سے. میں یا صلاح, اور جو اپنا اختیار یا کسی کے تھرو اختیار سمجھتا ہے یا صلاح, وہ اللہ فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. فقد اللہ ضلال مبینا, وہ گمراہ ہو گیا, ظاہر گمراہ ہونا, اس کے گمراہ ہونے میں شک و شبہ نہیں. جو اپنا اختیار اپنے تھرو نبی کی امر میں اختیار سمجھے یا کسی امتی کے تھرو سمجھے, بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو معصیت اللہ اور اللہ کے رسول کی کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ چوری کرنا, ڈاکہ ڈالنا, بدکاری کرنا, تخریب کاری کرنا, ماں باپ کی بے ادبی کرنا اور بڑوں کی بے ادبی کرنا اور نفل نوافل اور کوئی نیکی کا کام نہ کرنا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت ہے نا, یہی ہے نا. لیکن اس آیت میں اس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معیت نے معصیت نہیں قرار دیا گیا, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. اس آیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہو اور نبی کی حدیث موجود ہو, اور نبی کے امر اور اللہ کے امر قرآن اور حدیث کو تفخص ڈال دے اور اپنی رائے کو مقدم کرے یا کسی امتی کی رائے کو مقدم سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہو, یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت. اس بات سمجھ میں آئی؟ لو میں بخاری کی ایک دو حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ تمہارے سامنے اٹھا دے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات کے جلیل القدر صحابی ہیں, تو نبی علیہ السلام نے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو نبی علیہ السلام نے ایک فوجی دستے کا سپہ سالار بنایا, امیر المومنین بنایا, اور ساتھ ہی ہدایات دی مامورین کو کہ یہ تمہارا امیر ہے اور امیر کا ہر حکم ماننا ہوتا ہے. سفر میں چل دی, راستے میں امیر المومنین ناراض ہو گئے ہم سب, جنگل میں پہنچے ہوں تو امیر المومنین نے حکم دے دیا اپنے مامورین کو کہ لکڑیاں جمع کر. چنانچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے ڈھیر لگا دی. پھر امیر المومنین نے حکم دیا کہ آگ لگا دو, آگ لگا دی, آگ کا ڈھیر بن گیا. فرمایا میں تمہارا امیر ہوں کہ نہیں؟ اگر جی تم ہمارے امیر ہو, صحابی امیر, اور نامزد کس نے کیا امارت کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہدایات کیا دی کہ اس کا حکم ماننا ہے. اب جو حکم دیا کہ آگ میں چھلانگے لگا جاؤ تو کچھ نوجوان تو تیار ہوگا کہ امیر کا حکم ماننے کا حکم ہے, لیکن سنجیدہ لوگوں نے کہا نہیں نہیں, حضرت امیر المومنین آگ سے بچنے کے لیے ہی تو مسلمان ہوئے ہیں, اور مسلمان ہونے کے بعد بھی آگ سے حوالے ہوں تو پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم نہیں آگ میں چھلانگ لگائے, اب کسی نے بھی نہ چھلانگ لگائی. جب امام کائنات کے واپسی میں حضور میں عدالت عالیہ میں حاضر ہوئے, یہ سارا قصہ سنایا, تو امام کائنات نے فرمایا اگر امیر کے اس قرآن و سنت کے خلاف ہر الٹ حکم کو مان کے تم آگ میں چھلانگے لگا جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے. لا طاقت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اور جب یہی تو ہم کہتے ہیں بڑوں کے حکم کو مانتے ہیں, استاد کے حکم کو مانتے ہیں, ماں باپ کے حکم کو مانتے ہیں, اماموں کے حکم کو مانتے ہیں, محدثین کے حکم کو مانتے ہیں, صحابہ کے حکم کو مانتے ہیں, لیکن ان سب بڑوں کا حکم جب نبی کے حکم کے متصادم ہو تو نہیں مانتے, اور مانیں گے ان کے حکم کو نبی کا حکم چھوڑ کے تو گمراہ ہو جائیں گے, آسی ہو جائیں گے, گمراہی میں شک بھی نہ رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب ایک اور حدیث لگے ہاتھ سن لو, وقت تو نہیں ہے لیکن چلو تمہارا ذہن ہمارا موقف تو قرآن سے مسئلے کے حق کا اس بات ہر مسئلے کے باطلا کا ابطال ہماری تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کے حق کا اس بات ہو جائے اور مسئلے کے باطلا کا ابطال ہو جائے. دیکھو حدیث رسول ہے, روایت ہے ابن مسعود کی, ان کا کہا جو نبی کے خصوصی شاگرد ہیں اور بخاری میں نے, کہ کوفہ میں کچھ لوگ وراثت کا مسئلہ لے کے پیش ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی. یہ حضرت کا بڑا دلیل قدر صحابی تھا, کوفہ میں ان کی رہائش پذیر تھے. عرض کی کہ حضرت جی ہمارا ایک آدمی فوت ہو گیا, وہ ایک بیٹی چھوڑ گیا ہے, ایک پوتی چھوڑ گیا ہے, ایک مشیا چھوڑ گیا ہے, اس کا ترکہ شرم کیسے تقسیم ہوا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نصف بیٹی کو ملے گا اور باقی نصف اسباب بن کے باقی نصف جو ہے وہ مشیرا کو ملے گا, پوتی کو معلوم کر دیا. اور ساتھ ہی یہ حوالہ دے دیا کہ اسی کوفہ میں عبداللہ بن مسعود بھی نبی کے صحابی رہائش پذیر ہے, ان سے جاتے ہوئے تصدیق کرا کر جانا اور کہنے لگے فاسا کی تعبیں ہونی, وہ بھی اسی طرح ہی بتائے گا جیسے میں بتا رہا ہوں, لیکن بہرحال پوچھ کے جانا. چلے گئے, عبداللہ بن مسعود کو ساری صورت حال بتائی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ بھی بتا دیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہلے مسئلہ نہیں بتایا, پہلے نقصانات بتائے کہ کسی بڑے سے بڑے امتی کی بات کو اس کے احترام کی وجہ سے نبی کے جو متصادم ہے اس کی بات اس کو مان لینا یہ گمراہی اور معصیت اللہ اور معصیت رسول ہے. چنانچہ پہلے یہ فرمایا لقد ضللت زمانہ من المعتدین, اگر میں اس جلیل قدر صحابی کے احترام میں حدیث کے خلاف مسئلہ بتا دوں تو لقد ضللت, میری گمراہی میں کوئی شبہ نہیں جائے گا, ضلع ضلال مبین, میں گمراہ ہو جاؤں گا. نام تاکید قد تاکید دو تاکید کے حرف لا کے ماضی کا سیدھا بول کے پھر مزید تاکید کی, رمانا میرا المرسلین, ہدایت والوں کی لسٹ سے میرا نام کاٹ دیا جائے. وہ میرے امام ابو حنیفہ, میرے امام مالک, میرے امام احمد, میرے امام شافعی کیا ابو موسیٰ اشعری سے زیادہ احترام رکھتے ہیں؟ اور ابو موسیٰ اشعری کون جو آدھا ٹوپا جو کا خرچ کرے, اور ابو حنیفہ شافعی مالک امام احمد رحمہ اللہ اوٹ پار کے برابر سونا خرچ کرے؟ تو ابو موسیٰ اشعری کا آدھا ٹوپے کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. ابو موسیٰ کون جن کے لیے جنت کی الاٹمنٹ اللہ نے قرآن میں دنیا میں ہی کر دی, وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کا مسئلہ جو حدیث رسول کے متصادم ہے وہ فتویٰ ان کے احترام میں دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت والوں سے میرا پتا کاٹ جائے گا. یہ ہے ما فرمایا وما کان المؤمنین ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اب میں دسیوں بیسیوں میرے پاس وقت ہوتا تو واقعات بتاتا کہ مقلدین کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی گئیں، حدیث نبویاں پیش کی گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث اور قرآن سے سروکار نہیں ہے، ہمارے امام کا فیصلہ پیش کرو، ہم وہ مانیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب میں آگے چلتا ہوں بھائی، میرے پاس اس سے زیادہ ٹائم نہیں. کیا جب نبی کا حکم آ جائے تو سب سال اختیار ٹھپ ہو جاتے، بنا کان والے مومن بلا مومن قبل بات ہو گئی. رسول امرن ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا.